іншага раю не будзе. 40 тыдняў кунежыцца немаўля у райскім цемрыве і аднойчы вынырвае радасна у светлае пекла. 40 дзён блукае душа над роднымі краявідамі, скідваючы цяжар пякельнага быту прад будучым райскім бязважкім нябытам. 40 гадоў пакутаюць сужэнцы, гадуючы сподзеў на рай перад раем, каб рэштаю год усвядоміць, што іншага раю за той, што мінуў, ім не дадзена уведаць.